як фундаваць. Што ні кажыце, а жыць у патэрналісцкай дзяржаве ў часы сусветнага крызісу небяспечна. Табе нічога не паведамляюць, бо ўсё ведае бацька, ты нічога не прадпрымаеш, бо за цябе прадпрымае бацька. Небяспека ў тым, што бацька не Бог, а нават на Бога спадзявайся, а саломкі падсцялі. Усё, што табе застаецца, як таму ваўку, унюхвацца ў паветра, каб не прапусціць момант, калі ў крамы па кансервы, запалкі і соль рынуцца ўсе. Гэта толькі здаецца, што бацька сядзіць даўно і будзе з намі заўсёды. Бачылі мы не раз, як хутка гэта бывае, і што бяда грукаецца ў дом тады, калі ты да яе не гатовы. Чамусьці беларускі нацыяналізм малююць не толькі страшнейшым, чым ён ёсць, але і страшнейшым за літоўскі, польскі ці тым больш расейскі. Наш асацыююць з вайной, паліцаямі і фашыстамі. Хоць разам з вадой тут выплёскваецца мноства жывых дзяцей. Да прыкладу, была ў вайну такая арганізацыя «Беларуская самапомач». А паколькі яна ўзнікла і дзейнічала самачынна, а не пад кіраўніцтвам Масквы, дык фашысцкай прызнаюць не толькі яе, але і сам панятак беларуская самадапамогі. Лічыцца, што беларусам як нацыі самапомач не патрэбная і не ўласцівая, бо злачынная. Між тым, гаворачы пра літоўцаў, палякаў ці расейцаў, мы разумеем самадапамогу як нармальны і нават карысны складнік іхнага нацыяналізму. Дзіва, што нацыя імкнецца выжыць у цяжкіх умовах, і тут без самапомачы ніяк. Беларусаў жа такая логіка настойліва абмінае. Трэба тут два словы сказаць пра нацыяналізм увогуле. Ад пачатку ён нядобры і нядрэнны. Ён трымаецца на любові да свайго і служыць такой сабе электрастанцыяй у адзіным целе народа, забяспечвае жыццядзейнасць арганізма нацыі. Найперш праз самадапамогу. Гэта норма. Калі ж электрастанцыю раскачагарыць без усякай меры, яна або выбухне, або пачне экспансію лішняй энергіі на іншыя народы і ў паветры запахне смуродам шавінізму. Гэта адна скрайнасць. Другая, супрацьлеглая, калі электрастанцыя зусім не працуе або ледзьве пыхкае, і народ знаходзіцца ў стане агульнай млявасці, не развіваецца. Гэта сённяшняе становішча беларусаў, якія не качагараць сваю электрастанцыю да смерці, баючыся дасягнуць скрайнасці першай. Вось чаму беларускі нацыяналізм малююць страшнейшым за чорта. Прычым не толькі нашы ўлады малююць, так разважаюць і замежныя фундатары, якія інвестуюць грошы ў беларускую дэмакратыю. Добра, кажу, але без нацыянальнай самадапамогі мы заўсёды будзем заставацца патэрналісцкай дзяржавай. Гэта значыць, у нас папросту не будзе патрэбы ў свабодзе слова, сходаў і сумленных выбараў. Навошта нам гэта ўсё, калі нам не трэба думаць пра свой лёс, бо пра яго думае бацька? А вось калі б мы адчулі сябе народам, нацыяй, якая сама можа думаць пра сябе, як ёй выжываць, тады б пачаліся і дэмакратычныя перамены. Але што такое для якога-небудзь шведа адчуць сябе народам, калі яму невядомы стан не адчуць сябе народам? Па выніку інвестыцыі ў беларускую дэмакратыю маюць неадэкватны эфект. Як той казаў, разгон на рубель, а удар на капейку. Назіраю, як матыў самапомачы дзейнічае сёння ў Літве. Не хачу ідэалізаваць літоўцаў, але перад пагрозаю крызісу яны разам шукаюць для сябе спосабаў выжывання. Разгортваеш газету і чытаеш парады спецыяліста, як захаваць зберажэнні, куды ўкладаць грошы. Найбольш надзейным, калі казаць пра ўсю нацыю, уяўляецца купля зямельных дзялак. Толькі глядзіце, папярэджвае спецыяліст, каб не балота, якое купілі, а ліквідныя дзялкі, у добрым месцы, пажадана недалёка ад гораду. Ну, а канкрэтна дзе і колькі, як вам капітал дазваляе. Улічыце пры тым, што за апошні год кошт такіх дзялак упаў на палову, а пры мінімальным уздыме эканомікі, што непазбежна, вернецца і павялічыцца. Мне гэтая ідэя даўно падабаецца – укараненне чалавека на сваёй зямлі. Яшчэ больш падабаецца, як сама нацыя сябе вучыць і сабе дапамагае ў складаных пытаннях без кан'юнктуры. Натуральная самапомач. Толькі ў нас гэтага слова не кажыце. Нават самыя нібыта нацыяналісты цураюцца гэтага панятку і ўжываюць падобны, але іншы – нацыянальная салідарнасць. Хоць салідарнасць заўсёды мае на ўвазе іншага, не абавязкова роднага табе. Беларус з беларусам не салідарызавацца павінен, а адзін аднаму дапамагаць. Айцец Александр Нацан кажа, ці дакладней намякае, што мы проста не разумеем, за што нас такіх усявышні абраў для свайго найвялікшага дарунку, даў нам жыццё. Сапраўды мы ўсе, і ты, і я, адораныя. Ну, праўда ж, жыццё гэта не тур, нават самы дарагі. Як ацаніць, калі табе дадзены ўвесь свет? Фундаванне – гэта ў пэўным сэнсе падзяка. Бог даў нам усё, каб мы дзяліліся гэтым з іншымі. Вяртаючыся да самапомачы, мяркую, што менавіта ў яе сёння патрэбныя самыя большыя інвестыцыі. Бо як асобнага чалавека ўратуе ягоны капітал, так нацыю ў цэлым у цяжкі час ўратуе не бацька, а гэтая самая самапомач. Не бяда, што мы адсталі ад суседзяў, але мусім будаваць сваю электрастанцыю, бо без яе нас усіх любая бяда накрые па адным. Паколькі наша электрастанцыя, калі мы яе збудуем, запрацуе толькі ў будучыні, значыць, інвеставаць трэба ў навучанне дзяцей, у найлепшых спецыялістаў і прафесіяналаў, у свае беларускія сродкі масавай інфармацыі, у культуру. Адно, што ўсё гэта трэба рабіць не выкідаючы грошы, бо каэфіцыент карысці такіх фундаванняў за апошнія 15-20 гадоў роўны рэйтынгу нацыянальнай апазіцыі, ці, як кажуць, статыстычнай пагрэшнасці. А колькі шкоды нароблена непрадуманымі фундацыямі, колькі імі занядбана талентаў і цудоўных ініцыятываў. Быццам нейкі злы фатум лётае над беларускай справай. Вось жа імя гэтага фатуму – непераборлівасць, калі, вядома, шкода не рабілася наўмысна. Як разабрацца? Ідэальна было б склікаць раду давераных асобаў, якія б вызначалі найбольш карысную прапанову дзеля фундавання беларушчыны, а там і прэмію, можа быць, усталявалі. Не ідэальна, але таксама вынікова пачаць нарэшце пра ўсё гэта гаварыць адкрыта. Хто, што, куды і колькі. Дарэчы, наконт прэміяў. Нас крыху ёсць, але яны зусім не празрыстыя і не прэстыжныя. За лепшую кніжку, напрыклад. Бывае, што кніжка ўганароўваецца, а ні да, ні пасля на яе не з'яўляецца ніводнай рэцэнзіі. Чым жа яна тады лепшая? Праўда, і на гэта ёсць агаворка. Крытыкі ў нас сёння няма. Можа быць, трэба спачатку інвеставаць у крытыку, а пасля ўжо ў кніжкі. Прэміі за кніжку носяць чыста сімвалічны характар, калі даюцца грошы, дык на два паходы ў рэстаран. У прынцыпе, нічога кепскага ў гэтай сімвалічнасці няма, наадварот, але трэба ўлічваць, што беларушчына сёння зусім не ў духоўным, а менавіта ў матэрыяльным загоне. Аўтар некалькі месяцаў піша кнігу без авансаў і ганарару, дасягае мастацкага поспеху і атрымлівае сімвалічную прэмію. А што ён еў тыя месяцы, калі пісаў? Калісьці мы вернемся да практыкі адэкватных авансаў і ганарараў, але сёння, пакуль іх няма, менавіта прэмія магла б ратаваць становішча. Яна магла б быць адпаведнай затрачаным сілам. Яна магла б скіроўвацца туды, дзе сёння назіраецца правал. Яна мусіла б быць абгрунтаванай і зразумелай для ўсіх. Іншымі словамі, калі б нехта хацеў фундаваць у культуру, яму трэба было б найперш згадаць гіпакратаўскае «не нашкодзь». Тут няма нічога дзіўнага, калі бачыш, што наша культура, як і грамадства ў цэлым, хворая, а ты падступаешся да яе з мэтай яе лекаваць. Нехта фундуе талент, нехта бажніцу ў сваёй роднай вёсцы, нехта ўкладае ў зямлю, ў нерухомасць, хтосьці ставіць у сябе ў агародзе помнікі. Магчыма, я памылкова лічу, што многія інвестыцыі робяцца сёння ў Беларусі проста непрадумана і ад таго неэфектыўна. Але дзе вынікі? Можа быць, уся справа ў тым, што мы пра гэта не гаворым, не дзелімся досведам у кантэксце нацыянальнай самадапамогі.